کے بوجھ اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب تم کو سلام کیا جائے، دعا دی جائے سلام کے ساتھ، فحیو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، اور دعا یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیجمعنکم، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ تعالیٰ سے، پہلے منافقین کی مذمت تھی اور جہاد کے سلسلے میں ذکر ہو رہا تھا۔ منافقین جس قسم کی غلط بات کرتے ہیں یا کمزور ایمان والے لوگ، ان کو تنبیہ کی گئی تھی، کوئی معاملہ بھی ہو امن کا یا خوف کا، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو لوٹانا چاہیے، اور آپ کے بعد آپ کے جو اولی الامر ہیں، یعنی مسلمان حاکم یا صاحب علم اور صاحب فہم لوگ، ان کی طرف لوٹایا جائے، تاکہ وہ تحقیق کر کے صحیح بات کو نکال لیں اور غلط بات سے بچ جائیں۔ جو صحیح بات ہے اسی کو پھیلانا چاہیے، اسی کو ظاہر کرنا چاہیے، تو اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن یہ تو ہر بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے بچاؤ کے لیے ہر قسم کا سامان کر دیا ہے، خدا کا فضل اگر نہ ہوتا تو زیادہ تر لوگ شیطان کا اتباع کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے برائی سے بچنے کا بہت سامان پیدا کر دیا ہے۔ پھر ترغیب جہاد کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کے نفس سے ہی مواخذہ کیا جائے گا، دوسروں کی کوتاہی کا آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کی اپنی ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی، اور ایمان والوں کو بھی آپ برانگیختہ کریں اور تاکید کریں اور ابھاریں اس سلسلے پر، جو ایسا اگر ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ خدا تعالیٰ کی گرفت سخت ہے اور وہ سزا بھی سخت دیتا ہے مجرموں کو۔ پھر اس سلسلے میں شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ کا مسئلہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی آیت کے ساتھ تو مناسبت یہی ہے کہ نیک بات پر برانگیختہ کرنا، یہی اچھی سفارش ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر ترغیب دیتے ہیں اور برانگیختہ کرتے ہیں، یہ اچھی سفارش ہے۔ اچھی سفارش کرنے والے کو اسی طرح پورا اجر ملتا ہے جیسا کہ کام کو کرنے والا ہے اس کو پورا اجر ملتا ہے، تو اچھی اور نیک سفارش کرنے والے، یہ بھی ایک سفارش ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا دال والا الخیر کفائل ہی، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس نیکی اور خیر کو کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ جو ترغیب ہے یہ بھی اچھی سفارش ہے، اس پر بھی اجر ہے، اور بری سفارش جیسا منافق لوگ کرتے ہیں، ایسا پروپگنڈا جس سے لوگ جہاد کرنے سے باز آ جائیں، بزدلی پیدا ہو جائے، شکست ہو جائے، کمزور ہو جائیں، جہاد میں شریک ہونے سے تاخیر کریں، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹیں، تو یہ بھی ایک قسم کی بری سفارش ہوئی. تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مجرم بنیں گے، گنہگار بنیں گے. اور جیسا کہ نیکی کے کام پر برنگیختہ کرنا، اسی طرح کسی مومن کے حق میں دعا کرنی، خصوصاً پس پشت عن ظاہر الغیب، یہ بھی ایک اچھی سفارش میں داخل ہے. دعا المسلم عن ظاہر اخی مستجاب ہوتی ہے پس پشت، جو ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، یہ بھی ایک سفارش ہے. اور اس کے علاوہ ہر جائز کام میں کسی کی سفارش کرنا، کسی کو اس کا حق دلا دینا، یا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو جائز ہے سفارش کرنی، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طرح اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے جیسا کہ نیکی کا کام کرنے والا. جائز کام میں کسی کا جائز حق ہے، جائز ضرورت ہے، تو اس کو پورا کرانے کے لیے سفارش کرنی، کسی محتاج کو، کسی دولت مند سے کوئی اس کی ضرورت دلا دینی، یا اور کوئی اس کا جائز کام ہے جو رکا ہوا ہے اس کے بارے میں سفارش کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر، اشفعوا والتوجروا، سفارش کرو تم جائز کاموں میں، جائز باتوں میں، تم کو اجر دیا جائے گا. یقض اللہ علی لسان نبی ما شاء، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان مبارک پر فیصلہ کرتا ہے جو چاہے. تو حکم ہوا کہ تم سفارش کرو، تم کو اجر ملے گا. اگر کام نہ ہوا تب بھی تم کو تو اجر مل جائے گا کہ تم نے سفارش کر دی ہے. لیکن یہ جائز کاموں میں، اور جو حق ہے اس کے اندر سفارش کرنے کا اجر ہے، اور باطل چیز میں سفارش کرنے کا گناہ ہے. باطل بات کے اندر کوئی سفارش کرتا ہے تو وہ بری سفارش ہوگی، آدمی مجرم ہوگا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جائز بات پر سفارش کرنے پر اجرت لینی بھی حرام ہے، اور ناجائز سفارش کرنے پر بھی اجرت لینی حرام ہے. دونوں جائز بات میں، اس لیے کہ یہ جو جائز بات میں کسی کی سفارش کرے گا یہ تو عبادت میں داخل ہے، اور عبادت پر اجرت لینا حرام ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے. اور حرام چیز میں اس لیے کہ وہ ناجائز ہے، معصیت ہے، تو معصیت کی بات پر بھی اجرت لینی حرام ہے. دونوں صورتوں میں یہ محض کسی شخص کا کام پورا کرنے کے لیے سفارش کرنا جائز بات میں، یہ ایک اجر والی بات ہے اور عبادت والی بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں یہ. مگر ناجائز بات میں سفارش کرنی حرام ہے، کیونکہ معصیت ہے. جائز اور ناجائز کی حدود کو لوگ قائم نہیں رکھتے. موجودہ دور کے اندر زیادہ تر سفارشیں ناجائز ہوتی ہیں. ایک آدمی مستحق نہیں ہے عہدے کا، مگر ناجائز سفارش کر کے اس کو عہدے پر فائز کر دیا جاتا، اور بالکل 100% غلط حرام بات کو پورا کرنے کے لیے سفارش کی جاتی ہے. یہ سب گناہ اور معصیت کے اندر داخل ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ شفاعت جائز کاموں کے اندر ہی باعث اجر ہو سکتی ہے، کسی ناجائز اور معصیت اور گناہ کے کام میں سفارش کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اور باطل ہے. اس پر مواخذہ ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شفاعت سیئہ کے اندر یہ داخل ہو. موجودہ دور کی تو خاص خاصیت یہ ہے کہ رشوت اور سفارش تمام نظام حکومت بھی ایک حد تک سمجھ لیں اور کاروبار بھی محکمے بھی ان دو باتوں پر چلتے ہیں، یا تو رشوت پر اور یا سفارش پر، جائز ناجائز چیز کی حد نہیں دیکھی جاتی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ اپنی رشتہ داری، تعلق، قرابت، دوستانہ ان باتوں کی بنا پر سفارش کی جاتی ہے۔ سری مجرم کو بچایا جاتا ہے، سری طور پر ایک مجرم ہے اور ظالم ہے اس کو سفارش کر کے چھڑایا جاتا ہے تاکہ اس کو سزا نہ ملے۔ تو جب یہ باتیں ہوں گی تو یہ سوسائٹی کو اور تمدن کو بالکل کھوکھلا کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ رشوت پر اور سفارش پر جو بات چلے گی، حق اور صحیح بات قائم نہیں رہے گی، کبھی کسی کو سکون نصیب نہیں ہوگا، امن نصیب نہیں ہوگا، کسی کو حق نصیب نہیں ہوگا جب تک یہ باتیں رہیں گی۔ یہ سب ناجائز ہیں، البتہ جائز باتوں میں سفارش کرنے کا اجر ہے۔ جو جائز حق ہے کسی کا، کوئی مظلوم ہے کہ اس کی جائز بات رکی ہوئی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو آدمی سفارش کرے گا وہ شفاعت حسنہ کے اندر داخل ہو، اور جو ناجائز اور معصیت کی بات میں سفارش کرے گا یا مجرم کو بچانے کے لیے، وہ لعنت کا مستحق بنے گا۔ لعن اللہ من آوا محدثا، مجرم کو جو پناہ دیتا ہے اس پر تو خدا کی لعنت برستی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ چور کی چوری ثابت ہو جائے اور اس کو سفارش کرنا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ 100% مجرم ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مظلوم جو ہے اس پر ظلم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو آدمی سفارش کرے گا اچھی سفارش، تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو سفارش کرے گا بری سفارش اس کو بھی بوجھ ملے گا۔ اس کا جیسا برا کام کرنے والا ہے اسی طریقے سے ناجائز سفارش کرنے والا بھی اسی طرح مجرم بنے گا، اور اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ہر ایک شخص کو اس کے عمل کے مطابق، اس کی کارگزاری کے مطابق گرفت کرے گا، پکڑے گا، چھوٹ نہیں سکیں گے انسان۔ خدا تو قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ شفاعت کے مسئلے کے ساتھ سلام کا مسئلہ جو مکارم اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ معاملات کے اندر مکارم اخلاق کا بھی ذکر آتا ہے، جسے عبادت ہے، اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا اور اخلاق جن باتوں پر قائم ہوتا ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اچھی سفارش کے اندر بھی داخل ہوتی ہے، جیسا کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا ایسا ہی ہے، کسی کو سلام کرنا یہ بھی ایک درجے تک اچھی سفارش ہے کہ اس شخص کو سلامتی نصیب ہو ایمان میں، جان میں، ہر لحاظ سے۔ ویزا ہوئی تم، یہ تحیا اور حیا اصل میں زندگی کے لیے دعا کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے حیاک اللہ، حییتا، تم جیتے رہو دیر تک تم کو زندگی نصیب ہو، یہ اسی مادے سے ہے یہ حیاک۔ اور تم کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ تو جاہلیت میں تو اور طریقے سے سلام کرتے، بڑے آدمی کو، بادشاہ کو سلام کیا تو ابیت اللہ نا، سمجھیں، یا حییتا۔ تو اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے، اور یہ طریقہ قدیم سے چلا آتا ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ جو سلام کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بیچ میں ایک جگہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اللہ نے حکم دیا جاؤ اور اس کو جا اس جماعت کو جا کر سلام کہو، وہ جو جواب دیں گے وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا قیامت تک. آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہا، تو انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جواب دیا، ایک رحمت کا اضافہ کیا. تو یہی سلام قدیم زمانے سے بھی تھا، مگر جاہلیت میں جیسا اور باتیں بگڑ چکی تھی، یہ بھی سلام کا طریقہ بھی بگڑ گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ نے اصول بتلایا. سلام کا اصول یہ ہے، جب تم کو دعا دی جائے سلام کے ساتھ، فحیو بأحسن منها، اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ. اچھا یہ ہے کہ السلام علیکم کہا اس نے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی ساتھ کہو، یہ اس سے اچھا ہو گیا. جیسا حضور نے فرمایا 10 نیکیاں ملیں گی، رحمت اللہ کہا تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں، بعض روایات میں مغفرتہ کا لفظ بھی آتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور اتنا ذکر ملتا ہے روایات کے اندر کہ 40 نیکیاں مل جائیں گی. تو سلام جس نے کیا تو اس کو کم سے کم وہی لفظ لوٹاؤ. یہ سلام کرنا مکارم اخلاق میں داخل ہے، انسانی سوسائٹی میں اچھے اخلاق جو ہیں ان کے اندر یہ داخل ہے، اور یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے سلام کرنا، ابتداء بالسلام. البتہ جواب دینا واجب ہوتا ہے، جواب واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے، اور پہل کرنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے جو ابتداء کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، راستوں پر نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھتے ہو تو راستے کا حق بھی ادا کرو. تو راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھٹکے ہوئے آدمی کو راہ بتلانا اور سلام کرنا، آنے جانے والے پر سلام کرنا، یہ راستے کا حق ہے کہ بیٹھے آدمی. اور فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ تم جب اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، اور اگر محبت کرو گے آپس میں تو اس کا نتیجہ تم کو بہشت ملے گی. تو آؤ میں تم کو بتلاؤں وہ چیز کہ جو تمہاری محبت میں اضافہ کرنے والی ہے. افش السلام بینکم، سلام پھیلاؤ اپنے درمیان، اپنے کسی مسلمان بھائی سے جب ملو تو سلام کرو. علی من عرفت و من لم تعرف، جان پہچان ہو یا نہ ہو ہر حالت میں سلام کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یہ ایمان والوں سے ہے، یہ خطاب کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان والے جب تم آپس میں ملو تو سلام کرو، ایمان والوں سے ہے یہ خطاب. اور کافر لوگ اگر ابتداء سلام کریں تو جواب دو، اور جب تک تم سے ممکن ہو ابتداء نہ کرو. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، یہود اور نصارہ کو ابتداء میں سلام نہ کرو. البتہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مضطر ہو، مجبور ہو، تو وہاں ابتدا بھی کرنی اس کے حق میں مباح ہوگی، یا خطرہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو نقصان پہنچائیں گے. کافروں کا غلبہ ہے، ایسی جگہ پہ رہتا ہے مسلمان، ابتدا بھی اگر کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی حالت میں ہے یا ایسی جگہ میں ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو ابتدا نہ کرے، اور جب وہ سلام کریں تو جواب دے. اگر وہ السلام علیکم کہیں تو وعلیکم یا وعلیک، اتنا ہی کہے، زیادہ نہ کہے. یہ ہے سلام کا مسئلہ. اور ہر مسلمان سے جو جس کی جان پہچان ہے وہ اس کو سلام کرے، اور یہ اسلام کے مکارم اخلاق میں داخل ہے. البتہ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر سلام کرنا مکروہ ہوتا ہے. بول و براز کی حالت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اذان کہہ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، علمی اشتغال میں مشغول ہے یا کسی معصیت کے کام پر مصروف ہے، وہ گانا گا رہا ہے تو فوج قسم کا، کبوتر بازی کر رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے، بٹیر بازی کر رہا ہے، تو کوئی آلات سے گانا بجانا کرتا ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ برے نہ ہے، ایسی حالات کے اندر سلام کرنا مکروہ ہوتا ہے. وہ بعض حالتیں ہیں. اس کے علاوہ عام حالات کے اندر جس سے بھی ملے سلام کرو، اور ابتدا کرنے میں زیادہ اجر اور ثواب ہے. اذا، اور اگر کسی ایسی مجلس میں سلام کرو کہ جہاں مومن کافر رلے ملے ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، تم نیت ایمان والوں کی رکھو یا جو فرشتے ہیں ان کا تصور کرو، وہاں السلام علیکم کہو. جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ مکارم اخلاق کی چیزیں بھی انسان کی ترقی کا اور نجات کا اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. تو یہ سلام کرنا تو بہترین خصلتوں میں ہے، جس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، آپس کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، اور الفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کو بہشت نصیب ہو سکتا ہے. تو یہ سلام کرنے، یہ ایک قسم کی سفارش بھی ہے. اور اس کے علاوہ حضور نے اس سلسلے میں تعلیم دی ہے کہ مثلا چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہ سب مکارم اخلاق کی تعلیم ہے. تکبر نہ پیدا ہونے پائے انسانوں کی طبیعت میں، منتظر نہ رہے کہ دوسرا ہی مجھے سلام کرے، بلکہ ابتدا سے سلام کرنا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور خصلت مبارک تھی کہ آپ پہل کرتے تھے سلام میں. اور اسی سلسلے میں حتیٰ کہ بچوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی سلام کیا آپ نے، عورتوں پر گزر ہوا وہاں بھی سلام کیا آپ نے. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں ہوں تو سلام کر سکتا ہے، یا اپنے عائضہ ہوں ان پر سلام کر سکتا ہے. نوجوان اجنبی عورتوں پر سلام کرنا ایک نوجوان مسلمان کا مکروہ ہے، اس کو مکروہات میں شمار کرتے ہیں کہ فتنے کا باعث نہ ہو. بوڑھی عورتوں پر سلام کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یا اپنے عائضہ اقربا وغیرہ ہوں ان میں سلام. سلام جو ہے یہ مکارم اخلاق میں داخل ہے، اور اس کے ساتھ تمام التحیہ، سلام کا پورا اور مکمل ہونا مصافحے کے ساتھ ہوتا. ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو گراتا، گناہ گرتے ہیں انسان سے. یہ مصافحہ کرنا بھی مسنون ہے، اور معانکے کی بھی اجازت ہے. سفر سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، معانکہ کرنا گرے. تو یہ سلام کا اتمام یا تتمیم جو ہوتی ہے یا پورا اور مکمل ہونا مصافحے کے ساتھ ہوتا ہے. مصافحہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملا لیا جائے، اس سے مصافحہ پورا ہو گیا. البتہ مصافحے کی تتمیم فقہائے کرام جیسا کہ تحتاوی والے لکھتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ سے کریں. بعض آدمی جو ہیں وہ دو ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، دو ہاتھ سے تو تتمیم ہوتی ہے. مصافحہ تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملا لیا، پورا ہو گیا، لیکن تتمیم اس کی جس سے محبت، الفت اور کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ دونوں ہاتھ ملا لیے جائیں، یہ تتمیم ہے، ضروری نہیں ہے. مصافحہ تو حاصل ہو گیا لیکن تتمیم نہ ہوئی جب تک دوسرا ہاتھ نہ ملایا. تو فرمایا کہ جب تم کو دعا دی جائے تحیہ کے ساتھ تو تم اس سے اچھی دعا دو یا کم سے کم اسی کو لوٹاؤ. حضور نے فرمایا جب گھر جاؤ تو وہاں گھر والوں پر بھی سلام کرو. بیوی ہے کوئی حجاب نہیں کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, بچے ہیں بیوی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت رکھے گا. حضور نے فرمایا خالی گھر جاؤ تو وہاں بھی سلام کرو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کوئی اللہ کی مخلوق یا فرشتہ وغیرہ کو وہ بھی داخل ہو جائے گا. خالی مکان میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ان الفاظ سے گھر میں سلام کرو. اور یہ تمام حدود احادیث کے اندر اور فقہائے کرام نے اس کی تشریح بیان کی ہے. یہ مکارم اخلاق کی بات ہے. اخیر میں یہ احکام بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ یہ بات آتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ ہماری بنیاد یہ ہے, دین کی ساری بنیاد اس پر چلتی ہے, اللہ کی وحدانیت کو صحیح طور پر ماننا. اگر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی یہ مسائل بھی ٹھیک ہوں گے. بنیاد یہ اگر غلط ہے تو عمارت جو ہے وہ غلط ہوگی, دین کی کوئی بات ٹھیک نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ بات یاد دلائی جاتی ہے آگے محاسبہ قیامت کا, دیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تمہارا جہاد, تمہارے سلام, تمہاری دعائیں, تمہاری ملاقاتیں, یہ سب اس مسئلے پر مبنی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہو. تمہارا نظریہ یہ ہے, تمہاری آئیڈیالوجی یہ ہے, تمہارا ایم یہ ہے, بنیاد یہ ہے ساری. اور ساتھ ساتھ یہ ہے لیجمعنک, اللہ ضرور بر ضرور تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن, محاسبہ بھی ہو کر رہے گا. تو اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو, ایسا نہ ہو کہ کہیں وہاں محرومی رہے, ثواب اور اجر والی باتیں تمہارے نامہ اعمال میں درج نہ ہوں, برائی والی باتیں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں. محاسبہ تو ضرور ہوگا, ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ تم کو قیامت والے دن اکٹھا کرے گا. اور قیامت کے آنے میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ قطعی اور اٹل ہے, یہ ضرور ہو کر رہے گا. تو یہ محاسبے سے بھی ڈرایا گیا ہے تاکہ انسان متفکر ہو جائیں اور سوچنے لگیں. باقی یہ بات ہے جو کچھ بتلایا گیا, قیامت ضرور آئے گی, اللہ جمع کرے گا, حساب کتاب لے گا, یہ سب باتیں اللہ نے بتلا دی ہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی, اصدق القائلین تو خدا تعالی ہے, سب سے زیادہ سچی اور صحیح بات کرنے والا, اس کی تمام باتیں صحیح اور برحق اور سچی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں تم کو بتلا دی ہیں. یہ یاد کے سلسلے میں یہ باتیں پیدا ہوئی ضمناً, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش کا مسئلہ بھی بیان کر دیا اور آپس میں ملاقات کا مسئلہ اور سلام کا مسئلہ بھی, یہ مکارم اخلاق سے تعلق رکھتا. پھر اسی طریقے سے بدستور جیسا کہ پہلے رکوع کے اندر یاد کا سلسلہ تھا اور یاد کے سلسلے میں تاخیر کرنے والے, پیچھے ہٹنے والے منافقین کی مذمت تھی, وہی مضمون پھر بیان ہوگا آگے دور تک. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فَمَا لَكُمْ پس کیا ہو گیا ہے تم کو اے اہل ایمان، منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ راست پر لاؤ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا پس نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ؟ ودو یہ تو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، پس ہو جاؤ تم برابر. سو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے آل ایمان کہ فلا تتخذوا منہم، نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. فین تولو، اگر وہ روگردانی کریں، اعراض کریں، پس ان کو پکڑو اور مارو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار. اللہ اور رسول کی اطاعت کا پہلے ذکر ہوا اور اس کے بعد پھر منافقین کی مذمت اور دوسرے ضروری مسائل بھی بیان ہوئے. جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر تھا تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جن منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد اعتقادی منافق ہیں، یا اعتقادی منافق مراد نہیں ہیں. منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اعتقادی منافق کہ جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر دل ان کے کفر پر مطمئن ہوتے ہیں. قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں مدنی زندگی کے اندر اکثر منافق لوگ اسی قسم کے تھے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا بچاؤ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسلام کا کلمہ ظاہر کر دیا لیکن باطن میں ایمان نہیں ہوتا تھا، یہ اعتقادی منافق ہیں. اور یہ کافروں کی ایک بدترین قسم ہے اور ابدی جہنمی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیسا کہ آگے اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا. منافق یہ اعتقادی منافق مراد ہیں کہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کا اظہار کیا ہے لیکن باطن میں کفر بھرا ہوا اور دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، یہ اعتقادی منافق ہیں اور یہ کافروں میں سب سے بری قسم ہے، لہذا ان کو سزا بھی سخت سے سخت ملے گی. تو حضور کے زمانے مبارک میں اکثر یہ اعتقادی منافق تھے، یہودیوں میں سے کئی اور ایسے تھے جو بظاہر مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر ہی بھرا رہتا تھا. تو یہ کھلے کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں منافق. قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں پوری طرح آگاہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ منافقین بھی نازل کی ہے، سورہ توبہ کے اندر جو سب سے آخری سورت ہے قرآن کی سورتوں میں جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر بھی منافقین کا حال کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنی جماعت میں محفوظ رہیں اور منافقوں پر اعتماد نہ کریں. تو یہ اعتقادی منافق ہیں. لیکن منافق کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے بیان کیا ہے، احادیث کے اندر کثرت سے اس کا ذکر ہے، صحیح احادیث کے اندر. وہ اعتقادی منافق نہیں ہوتے بلکہ عملی منافق کہلاتے ہیں یا اخلاقی منافق. دل میں تو ایمان ہوتا ہے، تصدیق ہوتی ہے توحید کی، لیکن وہ اپنے عمل سے خلاف چلتے ہیں اور اخلاق اس کے خلاف ہوتا ہے، یہ عملی منافق کہلاتے ہیں. جیسا حضور نے فرمایا کہ آیت المنافق اذا حدث کذبا اذا تمنا خانا اذا وعد اخلف، یہ منافق کی نشانی یہ ہے، امانت رکھو تو خیانت کرے، اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ بکے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. یہ منافق عملی ہوتے ہیں. تو حضور کے زمانے کے بعد مسلمانوں میں اور آج بھی اکثریت عملی منافقوں کی ہے. اعتقاد تو ہوگا دل میں، لیکن قول اور فعل میں تضاد ہوگا. یہ بات کہتے ہوئے کہ نماز فرض ہے، پھر نماز جو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، عملی منافق ہے. یہ کہتے ہوئے کہ چوری بری بات ہے، حرام ہے، پھر چوری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ کی بات کرتا ہے، روزے کو فرض مانتے ہوئے کہ ہاں اللہ کا فرض ہے، ضروری ہے صحت مند آدمی پر، اور پھر روزہ نہیں رکھتا، یہ عملی منافق ہیں. آج کل عملی منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. اکثر و بیشتر یہ اعتقادی منافق نہیں بلکہ عملی منافق ہیں. تو اس آیت کے اندر جن منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے خبردار کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا اعتقادی منافق مراد ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احد میں جب منافق لوگ راستے سے ہی ہٹ گئے تھے، پیچھے عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے ہی ہٹ گیا تھا اور اس نے ساتھ نہیں دیا، اور احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اور شکست بھی ہوئی، تو اس کے بعد ایمان والے منافقوں کے بارے میں دو قسم کا خیال رکھتے تھے. بعض تو یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ قطعی طور پر کافروں جیسا سلوک کرنا چاہیے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں، اور روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں یہ بھی بات بیان کی ہے کہ اس آیت میں جن منافقوں کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں مکے سے بعض لوگ مدینے آئے تھے اور انہوں نے اظہار اسلام کیا تھا اور پھر کسی بہانے سے واپس چلے گئے. حضور کے سامنے یہ ذکر کیا کہ کچھ سامان تجارت کا لانا ہے تو واپس چلے گئے، تو حقیقت میں انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، جاسوسی کی غرض سے یا کسی مقصد سے وہ آئے تھے اور کچھ کلمہ اسلام کا ظاہر کیا، کچھ دن رہے، پھر ایسا واپس چلے گئے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آل ایمان میں دو قسم کے خیالات، بعض کہتے تھے کہ وہ مخلص مسلمان ہیں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے وہ، بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ کافری تھے، بعض یہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم کو منافقین کے بارے میں کہ تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے. ارکسا اور نکسا کا معنی ہوتا ہے عربی میں الٹ دینا، ان کو کفر کی طرف اللہ نے الٹ دیا ہے، ان کی کمائی کی وجہ سے کہ وہ اچھے اعمال نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں شامت اعمال کی وجہ سے خدا نے ان کو الٹ دیا ہے. تم ہی ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی رائے رکھنی چاہیے، یہ برے لوگ ہیں اور یہ کافر ہی ہیں. یہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں منافقوں سے مراد یہ اعتقادی منافق نہیں ہیں, بلکہ ان آیات میں یہ سارے رکوع میں جن منافقوں کا ذکر کیا ہے حقیقت میں ان سے مراد کافر ہیں, کافر مراد ہیں. اور یہاں منافق کا اطلاق ان پر لغوی اعتبار سے کیا گیا. منافق جو ہوتا ہے وہ دو رخا ہوتا, ذی وجہین کہلاتا ہے, الذی یاتی ہاؤلاء بوجہ وہاؤلاء بوجہ, ایک کے پاس کچھ بات کی دوسرے کے پاس کوئی بات کی. تو منافق کے اندر دو رخی پالیسی ہوتی ہے, دو باجرا ہوتا ہے, دو رخا ہوتا ہے. تو یہاں سے مراد ہیں وہ کافر لوگ ہی جو مسلمانوں کے سامنے آ کر کے ان کے ساتھ کچھ محبت وغیرہ کا اظہار کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے, جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن جب کافروں کے ساتھ جاتے تھے تو پھر ان کی بات کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے. سو ایسے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بالکل ایک خیال رکھو کہ یہ کافر ہی ہیں, سمجھے. اور ان کے لیے معیار یہ ہے, آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, ان کے ایمان کا اعتبار اس طرح ہوگا کہ جب وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور چھوڑ دیں باقی باتوں کو, تو تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ مخلص ہیں ورنہ نہیں. تو ابتدا میں یہ ہجرت تین قسم کی ہوتی ہے. ابتدا میں مکی زندگی میں ہجرت فرض تھی, جیسا قرآن میں موجود ہے کہ جب کافروں کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ آل ایمان کو اللہ کی اطاعت کرنے کا موقع نہ دیں کافر کسی طرح بھی, جیسا کہ مکی زندگی میں تھا, شاعر اسلام اور شاعر ایمان مسلمان نہیں ادا کر سکتے تھے. تو ہجرت وہاں سے فرض ہوتی ہے, مکی زندگی میں ہجرت فرض تھی. اور وہاں کسی آدمی کا معیار یہ تھا کہ جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے, اگرچہ وہ ایماندار ہی کیوں نہ ہو, جب تک وہ ہجرت نہیں کرے گا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کا اس صورت کے اندر بھی, دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور سخت وعید فرمائی ہے کہ جس وقت ہجرت فرض ہو پھر آدمی وہاں پڑا رہے بغیر عذر کے, جیسا پہلے گزر چکا ہے, کچھ کمزور عورتیں بچے ضعیف وہ تو معذور ہیں, لیکن ایک آدمی چل پھر سکتا ہے تندرست ہے, اور پھر ایسی صورت میں وہ کافروں کے ملک میں دار حرب میں اور دار الکفر میں رہتا ہے, تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. اس کا ایمان اس وقت ہی قابل اعتبار ہوگا کہ جب وہ ہجرت کر کے وہاں جائے جو دار الاسلام ہے, جیسا کہ مدینے کے اندر. یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا. مکہ جب فتح ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح,